Mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Modem Idők. A múlt héten Cati online egy kéréssel fordult a hallgatókhoz, és úgy tűnik, hogy a kérése meghallgatásra talált. És milyen csúnya vagyok, még azóta se válaszoltam neki. Miről van szó? Ja, arra gondolsz? Arra. Akkor jó. De mire? Kaptam egy e-mailt. Na tessék. Úgyhogy tökre boldog voltam, és tényleg nagyon boldog voltam, így két napig így ezt olvasgattam, de még időm nem volt rá válaszolni, de abszolút akarok. De kitől kaptál e-mailt, és miről? Figyelj, a rajongómtól, jó? Hát ezt nem tudtam. Szerintem a hallgatóknak se derült ki eddig, hogy vajon miért olyan nagy dolog. Én naponta kapok több e-mailt is. Jó, hát én is, de nem mindenki úgy, hogy a Modem Időkkel kapcsolatban, mert hogy én még úgy ez nem dicséretes. Kaptam. Ez dicséretes. Meg Zoli biztos nem olyan szépeket kap az e-mailben, hát mint amit Catika. Fú, én úgy pirultam, ne tudd meg. No, árulj már el valamit belőle. Semmit. Na, valami szerelmes levél? Ne, hát, jaj, dehogy is. Most persze, ez nem illik, egy társaságban földobunk egy témát, és akkor nem áruljuk el a többit. Hát, hogy jók a képeim is, na. Hoppá, szakmai dicséret kérem szépen. Mint amit te készítesz. Igen. Fényképek készülnek itt a stúdióban, és ezek fölkerülnek az internetre. Na, mi is? Hát mondtam éppen, hogy te a fényképeket készíted, és fölkerül az internetre, és ezt látta a hallgatónk, és erre reagált. A többi az maradjon homályban, hogy mit írt neked, de azért a cati@modemidők.hu cím továbbra is él. És még egy hír, hogy elkészült az idei születésnapi háttér, Tóth Q.S. János, nem Egri, hanem Tokai hallgatónk készítette. Ott is jó bor van, és fölkerült ez a háttér már a honlapunkra, www.modemidők.hu címen megtalálható. Én már be is állítottam a gépemen, Zoli. Én is de már majdnem ott vagyok a határán, hogy beállítsam, de végülis úgy döntöttem, hogy mégse teszem. Catika, mit nevetsz, mondd meg. Üres a hátterem. Üres? Üres. Tessék föltenni a Modem Idők hátteret. De lelassul a gépem. Na és amit még mondani akartam, azt majd mindjárt mondom. Nem csak a görögök játszottak droid futballt Portugáliában, a robotok is hódoltak a labdajátéknak, pályára léptek humanoidok, kisméretűek és négylábúak. Vendégünk a téma szakértője Tatai Gábor. Aztán újra megpiszkálunk egy témát MP3 házilag trükkösen Chatmantől. Az MP3 nem ídétlen, de azért néha gondoskodásra szorul. A világhírű színésznő esett a világhálóval, avagy Cameron Dominaz és a terjedő pornó videó. Szágódó sportkocsik, strand, nyomozás és happy end helyett fedetlen keblek, ostor és póráz Cameron Diaz új filmjében. S hogy a csúcsra érjünk, ötödik sebességbe kapcsolunk a netnyelvésszel és megismerkedünk a VDSL-lel. Az ADSL és az SDSL után itt a leggyorsabb VDSL. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Lesz játékkérdés, telefonon lehet megválaszolni a ma esti kérdésünket. Múlt héten nem volt játék, de ma este igen. Mégpedig az a kérdésünk, hogy hívják azokat a robotokat, amelyek a Modem Idők mai előzetes weboldalán láthatóak, és ott tosszogatják a lasztit, szép piros labdát rugdosnak. Meg kell mondani a robotoknak a nevét, és a számunk 328-85-55. A weboldalunkat ugyan már mondtam, www.modemidők.hu, és a chat.gyaloglo.hu címen elérhető a Csüti Csati, lehet velünk csetelni. A játékon pedig egy McAfee szoftvert, a PC World, a Business Online és az Internet Kalauz aktuális lapszámát lehet megnyerni. Nem mutattam még be az asztaltársaságot, Catit már mondtuk, ugye a e-mail címével együtt a netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Itt van a Chatman Spányik Balázs. Szép estét kívánok! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád, és a műsor vendége Tatai Gábor, aki részben mesterséges intelligencia kutató, részben pedig az ITRT elnök vezérigazgatója. Jó estét kívánok! Úgyhogy veled is kezdjük a dolgot, mert nagyon sok érdekes dolog gyűlt itt össze az utóbbi időben a robotokkal kapcsolatban. Például, és akkor most elkezdem sorolni. Ugye tavaly számoltunk be itt a műsorban a Robotok Dicsőség csarnokáról, a Robot Hall of Fame-ről, amelyet a Carnegie Mellon Egyetem hozott létre, és akkor az első négy robot, a Mars, Pathfinder, az első ipari robot, a Unimate, akkor a sci-fi műfajból a HAL számítógép, ugye a 2001 űrőd összejából, igen. És R2-D2 a csillagok háborújából, ők kerültek bele. Mostan a következő kör, állítólag jelöltek közé került be az én másik kedvencem C-3PO, állítólag nagyon esélyes, hogy bekerüljön a dicsőségcsarnokba. Hát aztán, ha ott van már R2, akkor miért ne lenne ott? Ott kell lennie. Másik, a robotika intézete idén 25 éves, októberben lesz ünnepsége ennek az intézetnek. Aztán Will Smith főszereplésével nem soká bemutatják a moziban az iRobot című filmet, ugye Asimov regénye alapján készül ez a film, és ha jól tudom, szeptemberben kerül a mozikba. És remélhetőleg az Alan Parsons Projectnek a zenéjével? Hasonló ugye, mert című... van neki egy ilyen album, pont iRobot. És az Asimov regénye itt lett igen, aztán igen, ezt, igen, és így igen, van. Igen. És aztán van még egy esemény, ami látszólag nem kapcsolódik, de mégis. Ugyanis, hát itt a műsorban nagyon sokat beszéltünk az Európa-bajnokságról, ugye itt az utóbbi hetekben zajlott a futball Európa-bajnokság Portugáliában. És most zajlik a Copa America Dél-Amerikában. Főképpen azért beszélgettünk róla, mert Catika szerette volna látni a meccseket, de mégsem láthatta. De aztán volt még egy vonatkozás, mégpedig az, hogy a döntő meccsen azt mondta a sportkommentátor, hogy a görögök droid játékot folytatnak, mert ugye a német edzőjük nagyon fegyelmezetten egy fegyelmezett játékot írt elő nekik, és úgy játszottak, mintha robotok lennének. Ez a fegyelmezett az olyan eufemisztikus kifejezés volt. Igen. Mindestre ők nyertek. Na. A dologban mégis van valami jelzésszerű, mert nem csak a görögök játszottak droid futballt, hanem igazi robotok is voltak ott Lisszabonban, mert hogy éppen ezzel egy időben tartották meg a robotok Európa-bajnokságát, futball vagy labdarúgó Európa-bajnokságát. Na most Tatai Gábor már hosszú évek óta követi ezt a dolgot. Áttörés történt már ezen a bajnokságon, vagy igazából csak úgy fejlődgetnek ezek a robotok? Hát nehéz mérni egy pár év után, ugye ez a francia bajnokság 98 táján kezdődött. Igazából nemzetközi szintű akkor lett ez a robotfoci, és hát azóta újabb szabályok, újabb csapatfajták, robotfajták kerültek be a képbe, és ilyen szempontból nehéz nyilván azt értékelni, hogy ez a pár alkalom ez áttörést jelentette, vagy sem. Mindenképpen egy erős fejlődés látszik a csapatok számában is, és a robotok minőségében is. Ami speciális volt a mostani alkalommal az, hogy másfajta robotok is bekerültek a képbe, tehát a robot foci mellett még mindenféle egyéb dolog, például mentőrobotok és hasonlók is szerepelhettek, tehát egy tágabb eseménykör lett, illetve a robotok más oldalról is be tudtak mutatkozni. Hát ez már nem csak labdarúgó bajnokság, hanem mint egy ilyen robot olimpia, hogy többfajta sportágban. Ugye, ahogy láttam az oldalatokon, táncolni is kellett a robotoknak, és volt ez a mentés. Egész pontosan a táncoló robotok az egy ilyen ifjúsági szekcióban aha. volt egy feladat. Még tehát a fiatal robot gyerekek, azok táncolnak. Nem a robotok életkorára vonatkozott de nyilván. Lenne, persze, igen, majd ha lesznek öreg vén robotok, akik igen. a karosszékből nézik a fiatalabb táncoló társaikat, akkor ez érdekesebb. Hát nyilvánvalóan a komolyabb egyetemek és nagyobb cégek azok a magasabb technológiai szintre mentek rá, és most alapvetően a fő kérdés az volt, hogy a robotok munkájának, játékának összehangolását hogy lehet jól megcsinálni, mert egy-egy robotot, ami egy labdáig eltalál és belerúg, azt már viszonylag stabilan tudnak építeni, de az, hogy ezekből a robotokból egy csapatot építsenek, ugye az embereknél is nehéz, hát még a robotoknál, az ugye egy érdekes kérdés, hogy mondjuk egy robot hogyan döntse el, hogy most szaladjon a labda után, amikor már valaki esetleg közelebb van, vagy maradjon védekező helyzetben, vagy esetleg fogjon egy másik robotot. Ugye egy játékos számára elvileg ez viszonylag könnyen eldönthető kérdéskör. Elvileg. Viszont hát a robotnak milyen információja van, néz egy kis kamerával, és ott ugye gyakorlatilag folyamatos képfelismerést kell csinálni, a többi robotot folyamatosan azonosítani kell, a mozgás irányukat prediktálni, megjósolni, hogy nagyjából merre mozoghatnak, a sokkal gyorsabban mozgó labdát is követniük kell, tehát ez a technológia számára egyelőre eléggé a határeset, hogy viszonylag nagy sebességű labdamozgást tudjanak követni úgy, hogy ráadásul még követnek egy rakás más dolgot is, a saját játékosokat, az ellenfél játékosokat. Nagy isten, hogy passzoljanak, és ilyen bonyolult dolgot csinálnak, az jelenleg meghaladja. Akciót építsenek. Hát igen, tehát vannak taktikák, de ez általában abban merül ki, hogy hogyan helyezik el már az elején a robotokat, és utána területfogásra programozzák őket, tehát adott kört, vagy négyszöget védjenek, és azon belül maradjanak, vagy pedig rohangáljanak fel alá, ahol a labdát látják. Egyik csapat ezt választja, másik azt, úgyhogy mindenféle taktika létezik. Azt gondolom, hogy szép fejlődés van a csapatok számában is, a technológiában is, de radikális ugrás nem. Bocs, melyik volt a legsikeresebb taktika? Ez a területvédős, vagy pedig a támadósabb jellegű, amit az előbb az embereknél mondtam. Láttuk, hogy a védelmi taktika volt most éppen sajnos, sikeres. Sajnos. A helyzet az, hogy az eredményeket jelenleg még nem a taktika dönti el elsősorban, tehát nem az befolyásolja, hogy a robotok mennyire összehangoltan mozognak. Én első helyre a szerencsét tenném nagyjából, kinek esik szét később a robotja, és esetleg ütközik össze a másikkal, és borul föl, és egyéb. Az amerikaiak elég jók, tehát például az említett Carnegie Mellon Egyetem az rendszeresen, ugye több kategória van, több méretű robot is, három. És minden jobbak, hogy később esnek szét a robotok? Strapabíróbbak? Hát ugye számos, mire ezek általában csapatok többsége egyetemista csoport, és hát ugye többé-kevésbé házilag hegesztett robotok, még akkor is, hogyha lehet kapni robot alapokat. Tehát mit tudom én, infraérzékelő felszerelt guruló motoros szerkezetet, amire aztán ráépítik azt, hogy labdába tudja rugni egy halom kamerát, mindenféle egyéb érzékelőt, és a mi sem kommunikációs eszközöket. Bemegyek a sarki robotboltba, és veszek egy félkész robotot. Lehet az interneten rendelni, abszolút. Ez igen. Na, visszatérve arra a kis részproblémára, bár nagyon apró részterületnek tűnik, de talán, hogyha egy bizonyos problémát megnézünk, akkor érzékelhetővé válik, hogy az egész versenynek az összeszervezése micsoda hatalmas kutatást feltételez. Tehát például az, hogy hogyan figyeljék a meccset, magát a mérkőzést a robotok. Ugye azt mondtad, hogy a szemüket egy videokamera helyettesíti, vagy az... Több videokamera, különböző szenzorok vannak még rajtuk, általában infravörös vagy egyéb más szenzor, ami közelséget jobban. Azt mi megszoktuk, mert az emberek szemében, meg általában ugye a biológiai egyedeknél kialakult, hogy a szemünk mozgás elég gyors lehet, hozzászokott a természetben az ember igen. szeme is. Na most az, hogy ha ránézünk a focilabdára, és gyorsan el tudunk nézni egy másik játékosra, vagy egy harmadikra, vagy egy negyedikre, ez már így megy. De akkor egy robotnak is ugyanilyen gyorsan kell mozgatni a kamerát? Vagy mit kell csinálni? Több kamerája van, tehát ugye az emberi szemnek megvan egy látószög korlátja, ezt a robotnál nem szükséges alkalmazni, akár 360 fokban is láthat körbe. Tehát ez egy előnye. A hátrány az, hogy a képinformáció az iszonyatosan nagy mennyiségű. És az ember azért lát igazából jól, pontosan jól látott, tehát azért lát jól idézőjelben, mert fókuszált a látása. Tehát az, hogy most itt a stúdióban nézünk egymásra, vagy a mikrofonra, amellett az agyunk nem figyel a többi egyéb részletre, hogy az árnyék hogy vetül a oldalsó hangvédő bordákon. Aha. Tehát nem minden pixelnek egyforma az információ fókuszáltság szempontjából a jelentősége, és ezt az ember agya nagyon jól tudja csinálni. Tehát a hihetetlen sok... A szegény robot pedig mindent lát, ami ő neki meg végig kell gyakorlatilag szkennelni pixelenként, hogy akkor most melyik a labda. Hát nyilván erre vannak képi felismerő eljárások, de számára, amikor először körülnéz... És mi van akkor? Neki nincsen kiemelt jelentősége a bal szélső vagy a jobb alsó pöttynek, hanem ezt egyenként ki kell elemezni, és valós időben. Rendes, egy csapattárs nagyon... ugyanolyan, mint egy ellenfél. Csapattárs is, hát nem, azért meg tudják egymást különböztetni, hát jelenleg még azért jelentős csalás van, tehát egymás pozícióját tudják közölni, és igazából, hogyha nézik azt, hogy a pályának milyen az alakja, tehát van ott ilyen perem, hogy ne boruljanak ki, meg essenek rá a nézőkre. Volt erre példa. És ezáltal tehát tudják egymásnak a koordinátájukat megadni, és így tudják mondjuk egymásról, hogy hol vannak, legalább a saját csapattársakról. Az igazi nagy feladat az lehet, hogyha mondjuk kapura rúg egy robot. Tehát látni kell a labdát, látni kell a védőjátékosokat, látni kell a kapust, annak a lehetséges mozgását valahogy előre kell érzékelnie, és úgy kell vagy a labdát nézi, vagy a kaput nézi, egyszer a kettőt nem tudja nézni, ugye ezt egy focista nagyon jól meg tudja csinálni, tehát egy emberi focista nézi a kaput, és nem látja a labdát, de akkor is eltalálja, és be tudja rúgni. Ezt egy robot? Azt tudja a robot, hogy tudja, hogy a kapu fele néz, az ellenfél kapuja fele néz, tudja, hogy elől van a labda is, és azt is látja, hogy milyen közel van a labda, tehát effektíven ilyen fémlapocskákkal, mint a rúgna, mint a hókotrónak van, csak így rúgni is tud vele, azokkal szokta előre vinni a labdát. Most a gól általában 4 esetben van, most így ezt a számot bátran mondtam be, az egyik az, hogy valami ok folytán berúgja tényleg egy játékos, a másik az, hogy lendületben ugye elég gyorsan tudnak gurulni ezek a robotok, és egyszer neki rohan a labdának, és az véletlenül úgy gurul, hogy bemegy. A másik, hogyha az ellenfél gurul és rohan, és a labda az gurulgat össze-vissza, tehát az, hogy jobbról neki gurul egyik robot, másik. A negyedik hasonló véletlen, hogyha a kapus robot, ugye, mert van kapus robot is, a kapus robot egyszerűen nem jó ütemben mozdul, akkor magának berúgja a labdát. Mondjuk ennek a 4 esetnek általában a valószínűsége egyenlő. Tehát ebből látszik, hogy az a játékos céltudatosság, az a céltudatosság, amivel az emberek játszanak, mondjuk, tehát azért nem ilyen az arány, hogy a gólok negyede az öngól például. Említettem az elején, hogy meg te is elkezdted mondani, csak beléd folytattam a szót, hogy több kategória van, humanoidok, kisméretűek és négylábúak. És miért kell megkülönböztetni? Nagyobb az esélye mondjuk egy négylábúnak, mint a humanoid? Több lába van. Hát most nem az a vicces esetet akarom mondani, hogy nyilván a nagy góliát két lábú között a gyors négylábú picike el tudna rohanni a lába között, mert ugye ez vicces lenne. Igazából teljesen más technológiát igényel az, hogy egy kétlábú lényt mozgasson az ember, bonyolult giroszkópokat kell, jó drága, stb. Tehát egy csomó minden, meg a rugás maga is jóval nehezebb. A négylábúaknál meg van négylábú, és hát vannak olyanok, amik igazából kerekeken gurulgatnak össze-vissza, tehát nem nevezhető szigorúan véve lábnak. Más technológia, másképp rúgják a labdát. A négylábúak azok lassabban mozognak általában, tehát nem lenne fair, hogyha egy gyors kerekeken guruló valami cikázna össze-vissza a lassú négylábon mászkáló kis robotkák között. Tehát nyilvánvalóan ezt ahogy a boxban is van, tudom én, nehéz súly, meg középsúly, nyilván a kokó nem lett volna olyan vidám, hogyha mondjuk a Lennox-szal kellett volna verekednie. Nem azért, mert nem tud, hanem egyszerűen, mert hogyha együtt is eltalálja, akkor kirepül a ringből. Tehát. Pár évvel ezelőtt mondtad, hogy 2050-re várhatóan elérik a robotok, a robotfocisták, az emberi focisták szintjét. Most hogy látod? Nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy ez egy cél. Ez egy cél. Na most, hogyha úgy nézzük, hogy a görögök már droid futballt játszottak, akkor az emberek, ugye itt nem egy, az emberek egy dinamikus rendszerről van, szóval az emberek érik el a robotok szintjét. Kétségbejtő lenne. Igen, azt gondolom, hogy erre nehéz jóslatot tenni. Hát nagyon gyorsan fejlődik a technológia, tehát minden esély megvan arra, hogy olyan robotokat, amik tudnak futni a pályán, és tényleg két lábon szaladgálnak, azt meg tudják csinálni. Az, hogy egy taktiká összehangoló rendszer az mennyire lesz jó, illetve ezek a robotok mondjuk mennyire tudnak fejelni, becsúszó szerelést, meg egyéb ilyen nyalásokat esetleg szimulálni, kínlódó arcot, ahogy fetrengenek hozzájuk ért valaki. Ezek biztos eltart egy ideig, hogy ilyen szofisztikáltságú játékot tudjanak produkálni. Pont ezen gondolkodtam egyébként, hogyha tényleg elérünk majd 2050-ben odáig, hogy vagy tényleg hasonló teljesítményre legyenek képesek a robotok, akkor azért egy csomó szabályt majd be kell iktatni, ugye? Tehát, hogy azoknak is két lábon kell mozogniuk, nem lehet négy lábon, és a többi, egy vagy két szemük lehet összesen. Lehet, hogy az emberek közül sokan kipróbálnák, hogy milyen, ha négy lábon fociznak, esetleg kiállhatnak azokkal a robotokkal. Kísérleteznek vele. Négy kézlábra. Még egy téma, ami ehhez kapcsolódik, még pedig az, amiről itt már egy kicsit beszélgettünk, de egyfajta tudor programok is készülnek a pont a focival kapcsolatban, és ebben is mesterséges intelligencia működik. Hát röviden ugye az Agent portálon a www.agent.ai nevet viselő, illetve URL-en található portálon olvasható lesz holnap erről egy részletesebb cikk. Röviden arról van szó, hogy a robotoknak be kell programozni, hogy milyen minta, stratégia szerint mozogjanak, ahogy a játékosok is, illetve a csapatkapitány is fölállít egy tervet, hogy ki merre mozogjon, egy mintát, ugye szoktak rajzolgatni, hogy hányan vannak elől, piramis játék, ennyien, annyian, amannyian, védők, csatárok, stb. Hasonló jelleggel a játékosok elhelyezkedéséből és a labda elhelyezkedéséből lehet következtetni, hogy jelenleg milyen esemény történik a pályán. Ezt arra használják föl, vagy próbálják föl használni nagyon gyors képfelismerő eljárásokkal kiegészítve, hogy gyakorlatilag a meccsekről, tehát most a valós foci meccsekről beszélünk, a valós foci meccsekről készített videó anyagokat, azokat automatikusan tudják a programok összesűríteni, és mint egy gyors esemény sport sorozatot tudnak belőle összeállítani, mint a hírek lenne a legfőbb eseményekről. Ezt úgy próbálják elérni, hogy például van egy szöglet dobás, ami esetleg izgalmas volt, érdekes volt, akkor olyan kameraállás van, amiről fel tudják ismerni, hogy a szöglet, vagy rá fókuszálnak a játékosra, akkor tudja a program adott esetben, hogy előtte-utána történhetett valami fontos, és akkor az bevágja, és gyakorlatilag ugye a hosszú közvetítésből így készít egy rövid kis összefoglalót, gyakorlatilag egy automata vágóról van szó, aki a sporthíreket gyakorlatilag megpróbálja összevágni, és mindezt úgy éri el, hogy a képek elemzéséből, a játékosoknak, illetve a labdának a helyzetéből próbál következtetni arra, hogy most egy érdekes esemény történt a pályán, vagy nem. Köszönöm szépen. A honlapunkon lehet találni linket is például a robot foci Európa bajnokságra, és ott látható az a kép is, amire rákérdeztünk, milyen típusú robotot láthatunk focizás közben. A számunk 328-85-55. Csetlen Balázs az MP3 világába ásta bele magát. Igen, mert, több okból is egyébként. Kérdezték, gondolom. Kérdeztek valamilyen problémát. Nem csak azért is, mert elkezdtem a bakelit lemezeket, szereztem egy csomó bakelit lemezt itt az elmúlt hetekben, és elkezdtem ezeket a keresgélni a megoldásokat, hogy hogyan lehetne ezt átültetni. Igen, digitalizálni, akár CD-n, akár MP3-ra. Érdekes, hogy mindenki most kezd ezzel foglalkozni, épp kölcsön kértem a húgom lemezját. Óriási reneszánszat él egyébként a dolog, abszolút így van, a külföldi sajtóban is rengeteg cikk jelenik meg ebben a témában. Úgyhogy részben ezért, részben pedig, hát szóval biztos eljön majd a ti életetekben is ez a pont, amikor azt mondjátok, hogy oké, van 40 akárhány meg, vagy giga MP3-am, de ennek a felét sem hallgatom, vagy akár a negyedét sem, akkor hajjáljuk ki azt, ami nem kell, és azt, ami megmarad, azt csináljuk meg olyanra, hogy az jól átlátható legyen, egységes legyen bizonyos tekintetben. Úgyhogy igazából, amiben mostanában beleástam magam, az az úgynevezett ID3 információs mezői, az, ami magában az MP3 fájlban található. Amivel katalogizálni lehet, ugye? Szó szerint így van, tehát az, ami tartalmazza az adott számnak a szerzőjét, a szám címét, és különböző adatokat róla. És számos olyan program létezik, aminek ennek a... tehát amivel ezeket a dolgokat rendszerezhetjük, illetve szerkeszthetjük, alapesetben akár egy lejátszó programmal is az adott, éppen lejátszott számnak az adatait át tudod szerkeszteni, de amikor mondjuk egy ilyen gigantikus átalakítást akarsz végezni, mondjuk 18 számmal lecserélni egyszerre az album címét, mert rosszul van benne. Akkor már kényelmetlen. Igen, akkor már kényelmetlen, és akkor erre vannak nagy jó programok. Hoztam pár címet. Egyszer azt hiszem már a műsorban is volt szó a The Godfather, tehát a Keresztapa című játékról, vagy játékról, programról. Igen, ami egy teljesen ingyenes és nagyon sokoldalú ilyen szerkesztő. Van egy másik is, ami szintén nagyon népszerű, ezt MP3 tagnek hívják, ugye ezek a tagek, amik az ID3 egyes mezőit így hívják, és ez is ingyenes, és ezt is érdemes kipróbálni, ez talán a kezdőknek egyszerűbb, mert jóval egyszerűbb a felépítése, meg a képernyője, és van a Tag and Rename, amit igazán profiknak ajánlanak, amivel már egy kicsit összetettebb, viszont sokkal bonyolultabb dolgokat is meg lehet csinálni, tehát például keresni lehet egy bizonyos részére a számnak, vagy a fájlnévnek, és abból azokat elhagyni, lecserélni másra, tehát hogyha ilyen jellegű gondjaid vannak, akkor ezt is meg tudja oldani. És már a neve is azt mondja, hogy átnevezni lehet így az MP3-akat vele. Pár évvel ezelőtt itt nevetgéltünk a stúdióban azon, hogy egy kereskedelmi televízió műsorvezetőjének a felvételei kiszivárogtak az internetre. Na, mi a baj, Zoli, ezzel? Én sem akartam ezt egyébként szóba hozni, szerintem ez annyira kellemetlen, hogy... Nekik. Igen, meg úgy egyébként is, tehát... De voltak más kellemetlen esetek is az interneten. Persze, tele van kellemetlenségekkel. Hát éppen ez az, és innen akarja folytatni. Talán, talán nekünk hogy a... azért ez volt a legkellemetlenebb. Nekünk? Hát úgy értem, hogy Magyarországon ez volt a legkellemetlenebb eset, amit te említettél, ezért nem akartam szóba hozni, mert... Hát, mert... Ne, hát mindegy. Nem tudom, nekem ebben nem olyan rossz érzést keltett utána hónapokig, hogy emberek magán ügyei kiszivároghatnak a beleegyezésük nélkül, és hogy hova fajul az internet. Akkor egy picit megijedtem tőle, hogy azért mégsem annyira jó. Amiket én most hoztam példákat, azok inkább ilyen megmosolyogható példák. Azért az most is ide tartozik. Azért annyira nem. Tehát azért más, amikor te a kedvesettel otthon készítesz egy házi videót, és más az, amikor modellkedés közben megkérdezik, hogy nem szeretnél egy szadomazó filmbe szerepelni, és azt mondod, hogy jó. Azért szerintem a kettő között van különbség. Ugye az elmúlt hónapokban ezeknek a filmeknek a napvilágra kerülése egy kicsit megszaporodott, kezdődött Pamela Andersonnal, aztán következett Paris Hilton, aztán utána a horvát énekesnő. De Pamela Anderson Serena sem jó szándékkal. Szerintem neki ki már annyira mindegy volt. Szerintem meg nem. Mi az? Melyik az a testrésze a Pamela Andersonnak, amit még nem láttál? Melyik az a politikája? Az egy dolog, de hogy mit csinál azokkal a testrészekkel, azt nem láttuk addig, amíg az a bizonyos videó ki nem került. De igazából a Hilton lány sem annyira érdekelte. Pereskedett, de utána végül is belenyugodott, tehát ez annyira nem volt kellemetlen. Ez a mostani sem szerintem annyira, hogy inkább kevésbé okoz bosszúságot, inkább csak mérgelődhet rajta az említett színésznő. Ugyanis 19 éves korában, amikor elkezdett modellkedni, és abszolút egy, nem volt egy nagy híresség, akkor szerepelt egy ilyen szadomazó filmben, és a képen éppen fedetlen keblekkel, ilyen bőrszerkóba, necharisnyába, pórázzal a kezébe, és ostorral elég furcsa grimasszal reklámozzák a filmeket, amit egyébként az előbb felsorolt filmekkel ellentétben pénzért árulnak, méghozzá nem is kevésért, $40 az interneten. És akkor ezt az ő teljes tudtával? Nem, ő is pereskedett, mert ő ezt már nem szerette volna felvállalni, de ő 19 éves korában aláírta azokat a papírokat, amivel a szerzői jogot átadta a fotósnak. Hát mi a tanulság? Nézzük meg, hogy mit írunk alá. Hát meg, szóval nem hétköznapi jelenség, egy szadomazó filmben csak úgy szerepelni, egyébként az, meg azért meg kalapot modellezni jött. Talán úgy, hogy utána ekkora világsztár lesz belőle, mint Cameron Diaz. Meg azért milyen furcsa, gondoljatok bele, hogy június 2-án jelent meg a Shrek második része, ahol ő volt Fiona, most pedig ő itt a Dominát hercegnője. Kevés idő van, úgyhogy nagyon gyorsan, nagy sebességgel kell az Infószótár mai epizódját elmesélni. Volt na, Zoltán. Megfejtettétek már, hogy mi az a VDSL? A VDSL-ben a V? Ugye a DSL-t Victory. Azt már... Victory. Veri. Veri. Hát a DSL-t már jól ismerik, ugye az a Digital Subscriber Line, tehát digitális előfizetői vonal, és ennek van az A előtagja, ami az aszimmetrikus, tehát ezzel rendelkezik manapság szinte mindenki nálunk Magyarországon. Akkor van az SDSL, amelyik a szimmetrikus, tehát a feltöltés-letöltés irány is ugyanolyan nagy sávszélességgel történik, és a DSL technológiáknak a hátterében többféle szabvány van, kétféle szabvány van, és ezt a kétféle szabványt egyesítő legújabb megoldás a VDSL, amelyben a V az a Very High Speed. Hát DSL. Ugye milyen ötlettelen? De egyébként ez azt jelenti, hogy a DSL az tényleg egy szobokor, és már a DSL-t is használják önállóan, mint DSL technológia. Milyen jó lenne, hogyha már otthon lenne nekem is ilyen VDSL. Bizony jó lenne. Jó nagy sebességgel internetezhetnék. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC-ből CD mellékletén MP3 próban. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.